Talán emlékeznek rá, hogy a múlt héten azzal kezdtem, hogy felidéztem az ORTT elnökének nyilatkozatát a világháló megrendszabályozásáról. Körben Dékes Judit megnyilatkozása nem kis felháborodást váltott ki. Természetesen először az internetszolgáltatók és maguk a netezők tiltakoztak, de most már ismerté vált Demszky Gábor álláspontja is. Tegnap előtt az SZDSZ elnökjelöltje ugyanis közleményben reagált az elnöknő nyilatkozatára. Szerinte ez az internetezők lenézéséről árulkodik. Nem igaz ugyanis, hogy a hálószörfözők csak a pornó oldalak nézegetésével töltik az idejüket, hiszen Magyarország legnépszerűbb oldalain híreket, információt és vélemény nyilvánítási lehetőséget kínálnak. A politikus úgy látja, hogy a netes közösség maga formálja a saját szabályait, és ezen a téren még lenne mit tanulnia a politikai közéletnek is. Az előbbiekkel egyetértetünk, az önszerveződéssel azonban jó magam egy kis és szkeptikus vagyok ez alkalommal is. Egyelőre nem látom ezeket az önszerveződő szabályokat, illetve nem látom, hogy mi történik akkor, ha valami jogsértés történik a hálón, ki és hogyan, milyen jogon avatkozhat közbe. És hadd mondjam el újra, a dolog nem új keletű, és a vita nem csak magyar jellegzetesség. Tessék felkészülni ezt a vitát, egyre többen és egyre több országban fogják csontig rágni, és nem nehéz megjósolni, még ezután sem lesz egyszerű a dolgot megoldani. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Rövidesen jönnek a hírsziporkák a legfrissebb technokrata hírekkel Dragon Györgytől. Mindeközben figyelni kell, hiszen ma este is játszunk. Rövidesen elindul az interneten a Nagy Kaland második része. Aztán beszámolunk az idei minire sikeredett konferről és annak legfontosabb újdonságairól. Van-e az információ szónak többes száma? Az infoszótárban alapdolgot tisztázunk. A megfigyelési ügy folytatódik, ma este a NET doktornő is kitálal. Avagy aki bort iszik és vizet prédikál, könnyen a megfigyeltek táborába kerülhet. Körképet adunk a harci repülős, testépítős és főzős honlapokról, a végén pedig CD-ROM újdonságokat ajánlunk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Tudom, hogy kicsit szégyen, de meg kell vallanom, a múlt héten hibáztunk itt a műsorban, ugyanis elfelejtettem megkérdezni a játékosunk nevét és elérhetőségét, meg aztán mivel Varga Gábor kollégám is bent ült itt a stúdióban és csetelt a chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csatiban, ezért ő sem tudta megkérdezni tőle. Úgyhogy arra szeretném kérni múlt heti nyertesünket, hogy hívjon fel bennünket és mondja el az elérhetőségeit. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, ez a honlapunk címe. A játékra viszont ma este csak telefonon lehet jelentkezni, a számunk 328-85-55. De mielőtt átadom a szót Dragon Györgynek, azért még egy figyelmeztetés, hogy figyelni kell, szokás szerint, hiszen játszunk, fölteszek majd egy kérdést, és erre kell majd válaszolni. Néhány gyors zenei hírrel kezdjük. Ugye az utóbbi időben hozzászokhattunk ahhoz, hogy a zenének és az informatikának egyre több köze van egymáshoz. Méghozzá egyrészt a Napster, ugye ez a csereberélő hálózat, zene csereberélő hálózat kapcsán, amelyet nagyon csúnyán bepereltek, és mindenféle rossz bírósági végzéseket kapott, most jó hír a Napster rajongóinak. A világ egyik legnagyobb zenekiadója, a BMG, szövetkezett a Napsterrel, mert rájöttek, hogy milyen okos dolgot találtak ki ezek az amerikaiak, hogy a zenéket milyen jól lehet ezáltal, Zoli, mi a jó szó, disztribútálni, a magyarul szétosztani? Terjeszteni. Tehát egyébként a múltkor, még a nyár végén volt itt vendégünk Héger Attila, aki játékok zenéjét írja. Igen. És ő maga mondta el azóta nekem, hogy mióta kint van a, mondjuk egy teljes lemez a világhálón MP3-ban, azóta érdekes módon nem, hogy csökkent volna a lemezeinek az eladása, hanem éppen, hogy növekedett. Olyannyira működik ez a rendszer, hogy a BMG nem csak fantáziát látott benne, hanem pénzt is fektetett bele. Például havi összegért előfizetsz mondjuk havi $20, épp ezért egy adott előadói kör dalait nyugodtan letöltheted. Tehát bármennyit. Ilyen kis csomagra előfizetsz, ha $50 fizetsz be, akkor több dalból választhatsz, több lemezből választhatsz, és azt, amit akarsz. Egyébként nem is értem a kiadókat, hogy eddig miért nem fedezték ezt föl maguknak, hiszen itt a netezők, vagyis mi magunk fizetjük ki a gyártásnak bizonyos költségeit, tehát nem kell a CD-nek az anyagát kifizetni a legyártást, hanem én saját pénzemen töltögetem az interneten keresztül, és Hát én magam az időmet is töltöm ezzel. Most már fölfedezték olyannyira, hogy a másik hír szerint nem csak a BMG, hanem a Warner Music is, amelyik talán az egyik legnagyobb ebben a témakörben a világon. Ők is a legismertebb előadóik közül néhányak, mint Katie Lang, vagy Bare Naked Ladies, ez a kopasz nyakú hölgyek, elég érdekes zenekar ez egyébként. Gondolom ezekkel próbálkoznak, nem a legvilágsztárabb, hogy ilyen szép magyarosan fejezni. Vigyázzunk, mert néhány évvel ezelőtt ugye olyan amerikai együttes neveket mondogattak itt, amiről hát azt mondták az itteni nagy zenei guruk, hogy ah, ez semmi, és közben már ott kint Amerikában ilyen 10 milliós táborai voltak. Újabb zenei hír, zenei portált indít egy olyan cég, amelynek idáig nem sok köze volt az informatikához és a zenéhez sem, méghozzá ez a Nike, aki eddig a cipőiről, meg sportruházatairól volt nevezetes, viszont elkészítették az első MP3 lejátszójukat, ami vízálló, meg ütésálló, tehát amikor megyünk kocogni, akkor nagyon jól vihetjük magunkkal. A szenzáció ebben az, hogy egy olyan szolgáltatást vezettek be a honlapjukon, amely segítségével percre, másodpercre pontosan feltölthetjük zenével a lejátszónkat, tehát megtudja a lejátszó azt, hogy csak 28 perc, 10 másodperc szabad hely van rajta, a honlapon összeállítják a mi ízlésünknek megfelelő zenét, és azt töltik fel. Tehát, hogy egyetlen egy kis cseppnyi memória sem maradjon kihasználatlanul ebben a készülékben. Hát ez nagyon fontos szolgáltatás. Hát azoknak, akik kocognak, azoknak azért elég fontos, ha jobban belegondolsz, hogy valami jó kis monoton zenét hallgatnak, végül is tök mindegy, de akkor már minél tovább szóljon, úgyis nagyon drága még egy ilyen készülék. Viszont, ha már kocogásról volt szó, egy nagyon nagy kalandról van szó, szerintetek a futás az kalandos dolog? Hát nem lehet egészen. Az is. Mondjuk, hogyha Margit szigeten fut valaki, és egy Doberman utána lohol, akkor igen. Hát vagy igen, előfordulhatnak mindenféle mókák, minden esetre indul a nagy kaland második része, ez múlt évben egy ilyen online játékszerűség volt, a Magyar Hírlappal együtt kellett ezt lebonyolítani, most viszont online lesz megrendezve ez a dolog, csapatjáték, kincskereső történettel, 28 választható karakterrel, igényes kézi festményekből megvalósított grafikával, tehát interneten keresztül nem elég, hogy lesz ez a múltkori adásban számoltunk, vagy két adással, ez a sok csatornás kalandjáték. Mobilon, faxon, e-mailen, stb. Itt a magyar ellenfele is és vetétársa is lesz. November 1-től lehet jelentkezni, és december 1-én indul. Tehát aki nagyon kalandos életet akar élni, és jelentkezett a múltkor emlegetett játékra, ami ugye most indult tegnap, november 1-én, mikorra már jól kifáradt, már indulhat a következő játékban is, és nem kell neki ebben a valós világban élni, amikor a virtuális ilyen izgalmas. Utolsó hírünk, két ilyen rövid és fontos hír, azok remélem az igazi ínyencek élvezni fogják. Bejelentették, hogy jön a két gombos Macintosh egér, nem tudom, ti tudjátok-e, hogy ez miért szenzáció? Mert hát azért, egy gombos volt. Fantasztikus. Sőt, én láttam a nyáron olyan egeret a Macintoshoz, aminek az egész egér felülete egy gomb volt. Tehát rá kellett tenyerelni, és akkor kattintott. Ennek ellenére a Macintosh legújabb operációs rendszerének legújabb beta változata már tudja a két gombos egérkezelést, tehát úgy néz ki, hogy ennyi év után ők is beállnak a sorba, és nálunk is két gombos egér lesz. Isten, igazából nem látom, mi az értelme, de ők biztos tudják, hogy ez miért jó. Használsz Macintosht? Én még sose használtam Macintosht. Nekem már volt szerencsém hozzá, és nem tudom, hogy mire lehetne használni a második gombot, ha csak nem arra, hogy hasonlóan, mint a Windowsban én helyi menüket. Nem kellene először megnézni talán egy új Macintoshos programot, és akkor majd utána biztos, hogy kiderülne, hogy mire használjuk a másik gombot. Aki nem? Viszont nem Windows-t és nem Macintosht használnak, jó hír, kész van az új Linux kernel, tehát az új Linux. Igen. Motornak az új változata. Na, ezt a kernelt majd megnézzük valamelyik infószótárban. Jó? Tehát ez az a mag, ami köré felépítik a különböző Linux disztribúciókat, ahogy itt szokták mondani a Linux szakértők. Tehát ez is készen van, most tesztelik, tehát nem sokára valószínűleg erről is beszámolhatunk. És aki fél attól, hogy a Microsoftos operációs rendszerekkel bajai lesznek, annak örömmel elmesélem, hogy betörtek a nagy szoftvercég belső hálózatába, olyannyira, hogy most már a saját dolgozók sem igen férnek hozzá. Ebből még lehet, hogy lesz egy jó kis móka, hogyha megtudunk még róla valamit, majd beszámolunk a következő adásokban. Hát móka annak, aki nem Windows-t használ. Hát akkor én most megint arra kérlek, Gyú, hogy mondjál egy kérdést a híreid közül, mondjuk az MP3 lejátszóval kapcsolatban? Nem, én inkább ezt a kalandjáték, ott hangzott el szám, ha valaki figyelt, mert azokra a legkönnyebb rákérdezni, hogy hány választható karakter van a nagy kaland második részében. Én elmondtam, nem lesz könnyű, hogyha nincs erre különösebben megfejtő egy hamar. akkor még azt is elfogadhatjuk esetleg. Na nézzük, azt nézem a papírjam, hogy mit lenne érdemes, hogy mikor kezdődik a Nagy Kaland 2 kalandjáték, ez is elhangzott. Tehát erre a két kérdésre várjuk a választ, vagy egyikre, vagy másikra. Vagy egyikre, vagy a másikra, tehát hány választható karakter, vagy mikor indul. A számunk 328-85-55. Talán az eddigi legkisebb konfert rendezték meg a budapesti vásárvárosban. Tegnap előtt erről számolt be nekem Spányik Balázs kollégám, aki, hát hogy is mondjam, cikizte a mostani számítástechnikai kiállítást és vásárt. Miért is, Balázs? Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát amit láttunk, az egyszerre síralmas és elgondolkoztató. Mi sem prekoncepció nélkül mentünk ki, tehát arra számítottunk, hogy egy ugyanolyan konfer lesz ez, mint bármelyik másik volt eddig. Tehát ugyanolyan nagyméretű, meg ugyanannyi kiállító. Ugyanolyan nagyméretű, ugyanolyan tömegekkel. Na, akkor kezdett gyanús lenni a dolog, amikor a busz, ami visz ki a kiállítási területre, ahogy mentem, ugye a hármas kapunál meg sem állt, és a hármas kapu be volt zárva. Tehát hármas kapu volt eddig az, ahol az emberek beözönlöttek, ugye az Ápavilonban rendezték eddig jobbára a konfert. És most úgy tűnt, hogy az ápolyon teljesen le van zárva. Utána leszálltunk a kettes kapunál, és az is be volt zárva, ekkor már retteltesen tűnős volt, hogy valami nem stimmel. Kezdtük azt mondani, hogy esetleg hétfő van, és rossz napon jöttünk ki. De aztán az egyes kapun bementünk, és ki volt akkor egy nagy tárdára, hogy a B és a 16-os pavilonban van a konfer. Most a B pavilonról tudni kell, hogy az A-nak töredék része méretben. Összesen 10 nagy ilyen nagyobb kiállítói hely van benne, ahova a kiállítók kicsit is leszaparálják maguknak a saját kis standjaikat. Tehát kb. 50 darab kiállító lehet kéne összesen a konferen, és hát nagyon-nagyon alacsony színvonalú dolog, rettetesen el vagyunk keseredve miatta. Méretében tehát sokkal kisebb-kevesebben vannak, de vajon a felvonultatott újdonságok is kisebb számban vannak konferen? Jóformán nincsen felvonultatott újdonság, körülbelül 4 vagy 5 dolog van kiállítva az egész pavilon területén. Az egyik ilyen az a használt számítógépek, különböző használt számítógépek lehet venni, borzasztó olcsó áron, például a Pentium 70-es konfigurációkat tudsz venni 20.000 forintokért. Ez a konferáruház rész, ugye? Hát nem, ez nincsen igazán olyan konferáruház rész, amit megszokhattunk az előző években. Ez úgy elszorva a B pavilonban, hogyha kótált benne, akkor előbb-utóbb belebotlasz egy ilyenbe, elég sok ilyen van. Aztán vannak érdekes számítógépházak, ez is egy újdonság, hogy mindenféle színes csicsás számítógépházat lehet venni, de igazából olyan, hogyha most a számítógépet akarsz vásárolni, tehát alkatrészek, monitorok, vagy valami ilyesmi, ilyet egyszer ne találsz, én ezért mentem ki elsősorba, és nem volt ilyen. Ti olyan okosok vagytok, mondjátok már meg nekem, hogy miért rendezik meg, hogyha ez évről évre zsugorodik, és hát kevés látogatót vonz? Ezt nem tudom megmondani, igazából szerintem ez talán az utolsó, hogy ez a vége, állítólag meg sem akarták rendezni ezt utólag. De a tavaly is így volt. Meg az előtt is így volt. Hát nem tudom, az az igazság, hogy a konfer mindig a Jobbiknak számított, ugye évente 2 darab ilyen kiállításunk van, a tavaszi szokott lenni a gyengébb, és az őszi volt a hagyományosan, ami igazából a szakmát összehozta, és ott volt a színvonalasabb kiállítás. Nem tudom, hogy pont most ez hogy történhet, hát egészen tényleg megrökönyödve állunk a történet előtt. Annál is inkább, mivel ugye van külföldön számos ilyen kiállítás, tehát a létjogosultsága szerintem megvan, ezért mondom, hogy talán el kéne gondolkodni azon, hogy valamit rosszul csinálunk. Uh-huh. Meg hogy pláne az, hogy Magyarországon is egyre inkább divatosabb ez az egész téma, és igazából emiatt is érthetetlen, hogy így zsugorodik a dolog. Bár hogyha pontosan emlékszünk, hogy tegnap előtt voltak az első híradások arról, hogy a hannoveri világkiállítás is igen nagy kudarc volt. Na, tehát oda, csak a fele jött be a várt az nem egy informatikai szakkiállítás. Nem, volt. De valahogy ilyen hát erre is utalhat. Azért inkább az a baj szerintem, hogy külföldön a CeBIT, az ECTS, meg az összes ilyen nagy kiállítás mindig egyre-egyre nagyobb. Nálunk pedig mind a két kiállítás, az előbb említett konfer, meg a tavaszi, az info, mind a kettő egyre ilyen csökkenő tendenciát. Lehet, hogy centralizálódik bizonyos központokban, Hannoverben, meg Londonban? Igen, egyébként ez érdekes, mert mindig külföldön mutatják be ugye a nagy durranásokat, és na, sokan azt mondják, hogy ez nálunk már nem érdekes, de hát azért szerintem érdekes lenne, hogyha hazahoznák ezeket a dolgokat. Igen, pontosan erre gondolok én, és ez a hazai közönségnek is meg lehetne mutatni. Tehát adott esetben hát van itthon rengeteg hazai képviselete, rengeteg külföldi cégnek, akik ugyanúgy rendezhetnének itthon, hát nem is ugyanolyan nagy sókat, de mondjuk kicsibe bemutatókat az új termékekről, gondoljunk csak a grafikus kártyákra, az új monitor technológiákra. Tehát technológia és fejlődés az töretlen, ezért nem értem, hogy Magyarországon miért nincsenek helye. Láttál azért újdonságot meg érdekeset, például egy szótárfejlesztést. Igen, igen, egy dolgot láttam tulajdonképpen, ami is feltetette a figyelmünket, ez pedig a Morphologicnál a MobiMouse 3 című program, talán el lehet annyit róla mondani, hogy ez a Morphologicnak az a terméke, ami, hogyha az egér kurzort mozgatjuk a képernyőn, akkor a képernyőn levő szavakat fordítja le angolról magyarul, tehát az alátett szótár szerint. Most alátették a nagy akadémiai magyar-angol szótár, tehát rengeteg szót itt elé bővült, és egy kicsit kipofozták a szoftvert is alatta, úgyhogy reméljük, hogy ez egy jó kis fejlesztés lesz. És ez a fejlesztés, ami kattintás nélkül működik, ugye? Mert pontosan, éveken keresztül ilyen divat volt, hogy azt mondták, hogy csak egy kattintásnyira. Most már annyi sem kell. Így van, csak rá kell mutatni, és megkapod a fordítást, oda-vissza tud fordítani, tehát az olyan szavakat, amit mind a két nyelven megvannak, azokat rögtön lefordítja a másik nyelvre. Szerintem egy zseniális program, különösen azok számára, akik külföldi szakcikeket fordítanak, vagy bármilyen ilyen fordítással dolgoznak, nagyon jó jöhet bárkinek. Hát kedves Balázs, azért köszönjük szépen a beszámolódat, és azért szombatig tart a kiállítás. A valaki... aki látni akarja, azt ki tud menni, és meg tudja nézni szombatig, de szerintem nem túlzottan érdemes talán. Hát azért bízunk rá a hallgatókra, hátra érdekes lesz. Egyébként, ha már a szótáraknál járunk, bizonyára tudjátok, hogy létezik mobiltelefonon egy olyan szótár, amely segíti az SMS-eknek a begépelését oly módon, hogy kitalálja, hogy te milyen szót szeretnél beírni. Eddig ez a szótár angol és német nyelven létezett, ma viszont, illetve tegnap kaptam egy olyan mobiltelefont, amelyben most már magyarul is működik, és nagyon-nagyon jól működik. És nem idegesít? Nem, sőt, nagyon jó. Tényleg kitalálja? Nem kell háromszor megnyomnom a C betűért a kettes billentyűt, hanem elég egyszer, és kitalálja, nagyon jól kitalálja. Úgyhogy örülünk. Ilyen, akkor most jöjjön a mi saját szótárunk, az infószótár. Mi magunk rádiósok is szerintem sokszor mondjuk azt, hogy információkat közlünk, vagy információt, mert hogy egy kollégám néhány napja azt mondta, hogy ez egy gyűjtőfogalom, tehát nincsen többes száma ennek a szónak, Bódi Zoltán. Na, miért ne lenne? Ezen gondolkodom már egy hete, amióta megkértetek, hogy ennek a témának utána nézzek. Egyszerűen először zavarba jöttem, hogy ezek szerint én nem tudok valamit. Azóta átnéztem az összes szakkönyvet, megkérdeztem Grécsi Lászlót, szeretett főnökömet, volt főnökömet, és ugye mindannyiunk Grécsi Lászlóját. Természetesen van többes száma az információnak, van vagy 20 különböző jelentése ennek a szónak. Miért ne lehetne azt mondani, hogy téves információkat kaptam? A mai műsorban sokkal több információt közlünk, mint a tavaly, mint a múlt hetiben. Ez is ugye többes jelentést hordoz. Miért lenne ez gyűjtőfogam? Miért ne lenne többes száma? Ilyeneket jelent, hogy hír, adat, értesülés és sok-sok mindent. Én inkább azt mondanám, hogy az információ egy nagyon túlterhelt szó, nagyon sokat használjuk, különösen mi, akik az informatikával foglalkozunk. Mondjunk helyette esetleg más szinonimákat is adott esetben. Na most természetesen lehet olyan jelentésköre az információnak, amikor egyszerűen tényleg nincs értelme a többes számnak, de így önmagában ez az állítás, ez egy úgynevezett nyelvművelői babona, hogy ne lenne többes száma az információnak. Talán annyit még érdemes elmondani erről a szóról, hogy ugye tényleg nagyon gyakran használjuk, viszont honnan van? Ugye a formare latin igéből származik, egy in előtaggal. Ez körülbelül annyit jelent, hogy formare az tájékoztatni valakit, tehát, és az in, ez rá irányulást jelent, tehát valakire irányul ez a bizonyos tájékoztatás. És ha azt mondják, hogy formálisan tájékoztat, vagy informálisan tájékoztat, akkor az már ilyen többszörözése, vagy ismétlése, ugye? Nem egészen, mert a formális és az informális az két különböző kommunikációs módot, stílust jelent. A formális, az a szabályokhoz való alkalmazkodás, előre megírt szabályrendszer alapján tájékoztat valakit, az informális, az pedig nem ezek alapján a szabályok alapján. Tehát ez más szóból ered? Nem, ugyanabból a szóból ered, csak teljesen más jelent megint. Mondom, a információ és az ebből a gyökből származó szavak nagyon megterheltek a nyelvünkben. Hát akkor ezek után most már helyesen mondhatom, hogy a múlt heti adásból kimaradt információkkal kezdjük a NET doktornőnek a szereplését ma este. Igen, mert talán annak volt köszönhető, hogy Dragon Gyuri kiment Ned doktornő rendelőjébe, és ott vették fel ezt a kis beszélgetést, ami a múlt héten ment, és az eleje egy kicsit zűrzavarossá vált, és nem lehetett érteni, hogy miről volt szó. Akkor azt a annak a levélírónak a mondadó problémáját válaszoltuk meg, aki azt kérdezte, hogy hogyan lehetne palástolni azt, hogyha az ember a munkahelyén csetel, mondjuk. Nagyon sok variációt mondtunk el erre, na most gyorsan összefoglalnám. Én azt ajánlom, hogy olyan helyet kéne választani a munkahelyen, ahol az ember fedezékben van. Egyébként nekem ez sosem sikerült, egyszer volt egy elég gyagya főnököm, az mindig azt csinálta, hogy ott hátul sunnyogott a monitorom mögött, és kérdeztem, hogy mit csinálsz, és mondta, hogy hát semmi, csak merengek, gondolkozom, és mindig ott merengek, érdekes módon. Nem, akkor altabb funkciógombbal, ugye ez nagyon hasznos, a megfelelő ablakot nyitottam ki. Ezt lehet csinálni, hogyha nem jó a fekvésünk az irodában, tehát a monitornak a fekvése, akkor érdemes elforgatni, tehát valamilyen ürüggyel azt mondani, hogy jaj, hát a feng shui elvei szerint a monitoromnak más felé kéne nézni. Mondjuk. Csak ezt beveszi. És gondolom, hogy ezt a főnökök nem ismerik, a feng shui szó az, amelyik minden főnököt fölugraszt a plafonra, ezt nyugodtan elhihetitek. Ezt lehet például, úgy lehet még palástolni, mert ez nem palástolás, hogy az ember vagy előbb megy a munkahelyére, vagy később megy el, és akkor tud szabadon csetelni, és tulajdonképpen... Nekem még van egy ötlet, otthon cseteljen, kész. Hát lehet, hogy otthon nincs internete. Ez túl snasz. Zoli, te nem szoktál a munkahelyeden csetelni, hogy egy kicsit így szusszanj egyet? Nem. De ezek szerint Szonya igen. Nekem hát viszont szoktam, de... palástolnom, tehát ez a másik. Én szoktam, mert hát a munkámhoz tartozik. Na, viszont... Nem pszichológiai attól függetlenül, hogy... Egy kicsit csonka volt a múltkori Ned doktornő, jött egy levél. Figyeljetek, mert nagyon érdekes, kicsit hosszú. Kedves Ned doktornő, a múlt héten hallgatta magát, és gondoltam, leírom, mik nem történnek a munkahelyemen, ahol dolgozom. A megfigyelési ügy ehhez képest egy pitiáner eset. A mi cégünk megfigyelési ügyének főszereplője a főnököm, én és jó néhány munkatárs, akik unalmas percekben csetelnek, szörföznek a neten, illetve pasztiánszoznak. Többek, köztük én is lebuktunk, mikor épp saját magunkat szórakoztattuk a munka rovására a számítógépen. Főnököm ezt megelégelte, és nemrég egy értekezleten bejelentette, mától senki nincs biztonságban, mi több figyel bennünket egy szoftver segítségével. Sokan megszeppentek, és visszafogták magukat a bejelentést követően, kivéve én. Mivel félig meddig a vállalat rendszergazdája is vagyok, utána jártam, mi az igaz ebből, és feltelepítettem egy jófajta megfigyelő szoftvert, és nyomozni kezdtem. Kiderült, hogy a főnökömnek nemhogy megfigyelő szoftvere nincs, de a chatroomokon nagyon ott van. Csapja a szelet a lányoknak, ahogy kell. A kérdésem, lebuktassam-e őt, vagy kihasználva a helyzetet, hogy tudom, nincs lebuktató szoftvere, emeljem-e a szörfözési időmet? Hát én azt javaslom erre, hogyha a főnök ennyire pitiáner alak, hogy egy ilyen cselt bedob, aminek a fele sem igaz, akkor talán lehet, hogy nem kéne követni a dolgozónak azt, tehát nem kéne neki is erre a szintre lesüllyednie. Én azt gondolom, hogy a munkát és a csetezést egy egészséges arányban is meg lehet oldani. Tehát én nem ítélem el a munkaid alatti csetezést, hogyha az, mit tudom én, egy pár percig tart, és hogyha nem a munka rovására megy. Pláne, hogyha mondjuk a munkát is segíti. Mert lehetnek olyan kapcsolatok vannak is. Vannak olyan foglalkozások. Amelyeket segít, például a Dragon Györgyet is segíti a munkája közben a ICQ-n való csevegés. Bizony, jó hatással van a Gyura. Üzleti partnerekkel tartja a kapcsolatot. Igen, Vagabort. ICQ-n szoktam szólni neki, hogy foglalja le a stúdiót. Mielőtt a Ned doktornő tovább menne, itt van a vonalban velünk egy hallgató. Jó estét kívánok! Jó estét, szervusztok! Pár Nándor vagyok. Üdvözlöm, Nándor! Gondolom a kérdéseinkre szeretne válaszolni. Igen, a nagy kaland. De előtte hadd kérdezzem meg, hogy önt is figyelték meg már a munkahelyén, internetezés közben? Nem. Hát csak, hogy nem tudsz róla. Vagy esetleg ön figyel meg. Nem. Én nem olyan helyen dolgozom. Nem olyan helyen, de azért internetezik? Igen, szoktam. Na akkor halljuk először a kérdést Dragon Gyuritól, mi volt? Hogy hány karakter közül lehet választani, ez volt az első kérdés. Nándor? 28 karakter közül. Jó, ez már nyert, így is, de azért, hogy kicsit csűrjük, csavarjuk, mikor indul a játék? December 1-én indul. Bravo, mind a két kérdésre kiválóan válaszolt. Két kérdés, és két válasz, és a címét. És két ajándék, Nándornak a PC World novemberi száma, illetve a gyaloglós póló. Még mondhatok valamit? Hát vagy. A megfigyelő szoftverektől senki nem lehet biztonságban, mert... Még Nándor sem. Még Nándor sem, meg te sem, mert újabban képzeljétek, hogy házastársak buktatják le egymást otthon, az milyen? Hűha. Kemény. Úgyhogy vigyázzon mindenki, mert... Köszönjük szépen, Nándor. 1984. Na, hadd köszönjek el Nándortól. Köszönjük szépen, és hallgassa továbbra is a modemideket. Köszönjük szépen, visszhallásra. Viszont hallásra. Szonya, van még valami? Hát ennyit gondoltam mára. Na, akkor jöjjenek a levelek, írjanak a kedves hallgatók. modemido@hungary.com. És akkor a honlapozgató, ami a múlt héten elmaradt, és van itt minden, harci repülés, testépítés, kondizás, főzés. Igen, arra gondoltam, hogy mindenféle honlapokról beszéltünk már, ilyen intelligencia kutató központoktól kezdve egyéb érdekességekről, házasodás. De az olvas, házasodás, az nem vagy vállóper, de arról az nem beszéltünk igazándiból, hogy hol van az olvasnivaló a neten. Itt most nem nyilvános könyvtárakra gondolok, mert ott rengeteg olvasnivaló van, hanem mondjuk egy ilyen átlagos internetes magazin, mint amit egyébként vagy ehhez hasonlót megvásároltunk az újságárusnál, de egy ingyenesebb, bármikor elérhető, bármikor előrántható, kivéve amikor az ember fontos helyekre megy, ha csak nincs egy lepitopia, hogy itt Vitéz Norbi szokta mondani. Néhány Lepitopia Csüti Csatira. Lepitopina Csüti Csatira. Néhány magazint fogok ajánlani, csak így nagyon rövid szavakkal. Az egyik legfontosabb volt az én számomra, mint repülés mániákus számára egy vadászrepüléssel és harci repüléssel foglalkozó honlap, a Jetfly. Azért érdemes kiemelni, mert a főszerkesztője ennek a honlapnak az a magyar pilóta, aki több alkalommal megnyerte Angliában a légi bemutató versenyt MiG-29-esével, tehát szakmailag ez egy borzasztóan magas színvonalú és nagyon jó honlap. Egyetlen egy problémája talán az, hogy a repülőgép típusok bemutatásánál csak orosz gyártmányokkal foglalkoznak, úgy néz ki, hogy még nem sikerült az amerikai. Tehát ahhoz értenek, nem? De itt olyan gyártmányok is vannak, amelyek a magyar légierőben nem repülnek. Tehát gondolom ez egyelőre még csak... De ezért neked repülésmaniákusnak ez gondolom nem okoz gondot. Nekem nem okoz gondot, de meglepett az, hogy mennyire igényesen tudnak harci repülésről ma már Magyarországon honlapot és egyáltalán magazint készíteni. Minden adat megvan, sőt egy ilyen rövid oktatás is van arról, mi a repülés elmélet, tehát hogy mi a szárny, meg mire való a hátsó csűrőlap, és stb. Nevezd meg azért a főszerkesztőt, mert ezt elmulasztottad. Az az egyetlen egy probléma, hogy a múlt heti készülés alkalmával megvolt a neve. Kovács Péternek hívják egyébként. Kovács Péter az új bemutató pilóta. Akkor Vári Gyula volt igen. A régi bemutató pilóta, igen. A MiG-29-esekkel haladjunk tovább. Mindenféle más egyéb. Például a szépség és a divat is, nem csak a harci repülés ott van a magazinok között. Néhány vadász szóval... bombázók után jönnek a bombázók. Az igazi bombázók. Például bombázók, itt ajakápolás, győztes harca herpesz ellen. Uh-huh. Nagyon sokan... Az a dúzmatag, az már így lezajlott. Vagy például a bőrtípusai, lehet, hogy nem is tudjuk, hogy milyen bőrtípusok léteznek, vagy azt sem tudjuk, hogy a hűtőszekrényünkben tartott zöldségek nem csak arra jók, hogy megegyük őket, hanem hogy esetleg egy kis tejjel összekatyvasztva lehet belőlük bőrpakolást készíteni. Interneten ilyen egy ilyen szépség és divat magazinban erre lehet találni erre utaló jeleket. Ugyanígy vannak főzőmagazinok, és vannak például koktélmagazinok, vagy akár Forma 1 bajnokok ligája, amit csak akarnak a hallgatók. Rengeteg magazinban lehet olvasni a neten is. Na, menjünk még tovább, mert hogy Bódi Zoltánt már a múlt héten megkértem, hogy beszéljen röviden új CD-rom alkotásokról, amelyek egy kicsit a humán érdeklődéseknek szólnak. A Pannon Enciklopédia sorozatban, amit mindenki ismer, gyönyörűséges sorozatunkban megjelent a digitális kiadása a magyar nyelv és irodalomról szóló kötetnek. A Kristó Nagy Istvánnak a Bölcsességek könyve, ezt is mindenki ismeri, 3 kötetben idézeteket, aforizmákat, szállóigéket tartalmaz. Ez is már nagyon régóta megérett az elektronikus kiadása, Gondolattár címen jelent meg az Arcanumnál, és Hegedűs Géza, mindannyiunk Hegedűs Géza bácsi, a Isten nyugosztalja, szenzációs beszélőnek, 400 íróról, világ és hazai irodalomban alkotó íróról jelent meg az Irodalmi Arckép csarnoka. Eddig van modern idők, bocsánat, legközelebb november 9-én jövünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondolsz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.